राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2057 27 अप्रैल सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान कवत देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया और आपको बहुत प्राप्ति बड़ी सुगम। ये बात की है, बात ये है। देखो भाई, दोनों बात आती है। बात ही बहुत सुगम और बड़ी कठिन, दोनों बातें आती है। देखो वास्तव में सुगमता कठिनता देखे तो कठिनता है, परंतु हृदय में कोमलता हो और भगवान के प्रति आस्तिक भाव हो तो उसके प्रति बहुत सुगम है। कानून के अनुसार देखा जाए आज रात माधुरी है, ऐश्वर्य है, ऐसी शक्तियां है, ऐसी बातों, इन बातों में देखते हुए प्राप्ति स्वरूप नहीं है, बहुत कठिन है। परंतु हृदय का भाव हो तो बहुत ही सुगम, सरलताओं काम बन जाए। ये बातें सब रह जाती हुई कानून के अनुसार बहुत कुछ है। और हृदय का भाव हो तो काम नहीं जरूरत ही होने का, बड़े भाले ही दिशा दे उतरे और वो जरूरत नहीं उतरे। क्यों आफत में पड़ेगा बोले, मारा है भगवान, मारा है। जैसे बड़े कहते हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी है माँ है, हमारी है महामारी है। वो कौन कह सकता है महामारी है, वो कौन मना कर सकता। इस जैसे भाव भारे से भगवान को कहा जाए तो भगवान बहुत सीधे, बहुत सरलता से, देर सीधे भाव बिना प्राप्ति बड़ी कठिन है। दोनों बात है, एकदम ठीक बात है। जैसे बालक रोने लग जाए, रोने लग जाए तो महाराज सब कानून का तो रख दी, जैसे क्या करे, क्या करे, सो गए बालक, रो गए बालक, रोना बंद कहते हैं। ऐसी बात है, सच्चे हृदय से भगवान के, सच्चे हृदय से प्रार्थना दो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौन सट ही जाए। हृदय का भाव, वह भाव से भगवान सरल है। कानून कायदे से देखो तो बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत बड़ा काम है। इस वास्ते भावग्राही जनार्दन तो भाव भोगता, भाव बनाओ तो सीधा सरल भाव बनाओ। जैसे बालक अपने माँ को कहते हैं मेरी माँ है, मेरी माँ है, अब मेरी माँ है, अब क्या कानून लगे, तो पूरे कब्जा करता है बाहर ऊपर, माँ मेरी है, मेरी है, कब्जा पूरा कर ले, पूरे कब्जा मारे कब्जा है। इस प्रकार भगवान अपना है, अपना ये अपना पर से है, भगवान पर कब्जा कब्जे करते हैं। भगवान ने टणकाई चले बोलू तो ये सीधा भार है अपना सीधा तुम्हारा अपना बना अपना इस अपना पर से अपना हो सरलता अपना हो सीधापन ले ठीक बैठ जाए कानून कहा था हम बैठे मुश्किल बहुत मुश्किल ऐसा ईश्वर ये माधुर्य सब इति वैज प्राप्ति होगी कृष्ण बात हो गई मैं तो कुछ नहीं जान बालक वजह पर रो पड़े माँ के लिए सब रद्दी माँ को सब बातें छोड़नी पड़ती है काम कुछ नहीं करता बालक घर में काम करता नहीं ये काम करने देता नहीं रोने लग जाए तो सब रद्दी हो जाए सास कहती है बालक बोले बालक बालक रोता है कि मैं काम करती हूँ बढ़िया तेरे काम में आग लगे तेरे काम में तो भाई अब बात है सीधे साधे होकर के भगवान को पुकारो सरलता से हे नाथ हे नाथ हे नाथ बहुत सीधी है बहुत सीधी सरलता से मिल जाए एक कानून के अनुसार मिलना मुश्किल है ऐश्वर्य माधुर्य हर चीज वैसे भक्त होते हैं प्रेमी पहचानते ही नहीं वे तो भगवान मेरा है अपना है तो अपना पर भगवान में है वो बहुत बढ़िया है सीधे सरल सच्चे हृदय से ये बात है भाई दोनों बात है भगवान मेरा है ये चीज है बढ़िया चीज सब बातें वो छोड़ देता है भगवान वाला है मारा है मारी माँ है मारी माँ है ये बात है सीधा पूरा कब्जा कर लेता है अपना अपना सब अधिकार मारी माँ है मारी माँ है ऐसे पुकारो भगवान अब क्या मतलब क्या है तापे नहीं आ रही है बात और बात ऐसी थी कि आपकी सुगम है आपकी बात सुनने से एकदम असर पड़ा है फिर भी तापे नहीं आ रही तब नहीं क्यों आई क्यों क्यों काय कारण क्या अपने में क्या कारण दिखता है जिस कारण उसने बस में नहीं बात कब्जे भी नहीं आई कारण क्या है बताओ आप कानून से कायदे से इस नहीं होगा कुछ जोड़कर मारा भगवान है मारा है मारा भगवान मेरे को मेरी माँ मेरे गोदी क्यों नहीं लेती जी अपनापन भगवान में नहीं हो रहा ना संसार में अपनापन है शरीर में अपनापन है आप बोला तो आप भगवान अपने हैं भीतर से अपनापन में नहीं मालूम दे रहा हरी सुनता है भगवान में अपना अपना मान लगा अपना अपन नहीं मालूम तेरा भीतर से अपना अपन जैसा होना चाहिए नहीं है यह बात है अपना अपन बनाओ अपनापन भगवान मेरा है हम ही वन सो जीव लोग जीव भूत सनातना इस श्लोक के ऊपर मेरे मन में बातें आई जो सब तो मन याद भी नहीं है और क्यों तो कहने में आते ही नहीं है परंतु है विचित्र बात इसमें संदेह नहीं भगवान हमारा है हमें मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठा इंद्रिया प्रकृति स्थानी कष्टी ये आकर्ष बच्चे विचार के द्वारा नहीं मिटता, ये तो भगवान में अपना अपना है उससे ही होता है। आप देखो किसी बात को लेकर के पूरे डटते नहीं है, पूरे डट जाओ, पूरे काम बनेगा, ढिलाई मत रखो, भगवान मेरे हैं मेरे हैं। आप कैसे हो कैसे नहीं है उसमें नहीं है, मारे भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, मेरे भगवान है। जैसे बच्चा अपनी माँ को कहता है मेरी माँ है, इसी माँ कितनी बड़ी हो माँ को झुकना ही पड़ता है, करे क्या करे, क्या करे, बस रोने लग जाए क्या करे। जैसे सीधा सीधा बड़े भगवान मेरे हैं, कानून कायदे से ले पकड़ना साहब बड़ी मुश्किल है, मैं तो रो पड़े हमारे कानून कायदा कहीं नाम जप आदि आई कहीं कानून का कायदा ये है ऐश्वर्य हर बात हर कई किसी तरह के भगवान का शहर ऐसे सब बातें सब गुण सब संपन्न हुए सब अधिकारी पूरा बड़े भगवान के प्राप्ति कैसे हो जाए, देवी संपत्ति होनी चाहिए आश संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये गुण होना चाहिए ऐसा आश्रय होगा अगर होना चाहिए ये सब। तो कानून कायदा में तो मिले कौन जना इतनी झंझट करें क्या तो कानून तो वो मार शोध दे रहे ना। देखो आपके बोलने से बातें पैदा होती, आप बोले और बोल से मेरे पे कई बार पैदा हुई। आप कानून कायदा लगा करके लेना चाहते हैं ये नहीं है, मारा है भगवान मारा है, इस एक वृत्ति को बढ़ाओ विशेषता से मारा है, मारने से जरूरत बड़ी मारे गलत नहीं है, मैं तो जेरे भगवान चाहिए मेरे मदा श्रष्टा ने इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी ये प्रगति में स्थित है जो खेचता है ये खिंचाव है ये बाधक है, ये बाधक है। मार तो भगवान है भगवान मारा है, मारा पना विशेष तेज जोड़ शेष मेरा पान विशेष तेज हो जाए तो बड़ा काम बने, जब तक कायदा कानून बनाओ तब तक कुछ रहे। एक देखो एक और बात याद आई, आप भगवत संबंधी बात को आदर ज्यादा दो, भगवान मेरा है अपनापन है ठेठ से ममई वंश ममई वंश मेरा ही अंश केवल, जैसे हम लोग ये पिताजी के अंश हैं पर पिताजी के साथ साथ माँ का भी मिला हुआ अंश है, ऐसे भगवान के अंश के साथ में माया का अंश नहीं है, केवल भगवान के अंश मम एव अंश लिखा है, नमय वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान है, भगवान अकेला है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये भाव तेजी का सा है अपना, दूरी बात देखो माना आपने आप ध्यान मत दो उधर ख्याल मत करो उधर ख्याल मत करो, आप एक कृपा करो इन बातों का ख्याल मत करो, भगवान हमारा है मेरा है भगवान, मैं तुम्हें हूँ माता पिता मतलब माँ भी तुम हो पिता भी तुम हो भाई भी बंधु भी संबंधी कुटुंबी प्रेमी सभी सब कुछ आप हो, मैं आप ही हो आप ही हो और द्रविद्य अर्थ है मेरे आप ही हो, इस तरह से ख्याल करो बीच बीच में ख्याल करो वृत्ति मेरी ऐसी हुई मन मेरा ऐसा हुआ आप ऐसे हो और ऐसे क्यों नहीं होंगे, नहीं कुछ ख्याल मत लाओ, केवल भगवान मेरा है, तारा भक्तों को आदर मत करो। भगवान का अपनापन है, उसके साथ मिलाओ मत। केवल यही बात है, केवल भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ। ममई वासो जीव लोगे जीव बोलते सनातन, मेरा अंश है भगवान कहते मेरा अंश। इस एक तरफ ध्यान दो तो बहुत सर हो जाएगी, बहुत शुभ हो जाएगी। कानून में जो करना पड़ा ना आवे ना, उसको देखो मैं नहीं देता है। मैं तो मारा भगवान है मेरा है, ऐसे भगवान को अपना मान करके याद करो। केवल मारा भगवान है मारा है, मरे क्यों नहीं मिलते, मरे क्यों नहीं मिलते, ये दूसरी बातों से जान लो। कानून कायदा है, कायदा ये नहीं है, हम कायदा वायदा कुछ नहीं जानते। बालक कानून जानता ही नहीं, जानता ही नहीं, जानना चाहता भी नहीं, कानून तब दृष्टि ही नहीं, कानून क्या कहता है क्या नहीं तब ख्याल ही नहीं। मारा है भगवान मारा, देखो आप मार्मिक बात बता रहे, ये जो कमी आपको मालूम देती है मैं एक बात कह रहा हूं कि आप अपने दोनों बात मिलाओ मत। जिस तरह से भरद्वाज महाराज चित्रकूट गए, तो चित्रकूट चलने लगे तो कभी तो माँ की बात याद आती है, कभी अपनी बात याद आती है, कभी भगवान की बात याद आती है। इन दोनों में अपनी और भगवान की बात, माँ की बात याद आ रही है, हिम्मत नहीं होती, पैर पीछे पड़ते हैं। अब जगवीर समझे रघुवीर स्वभाव, भगवान का स्वभाव इधर देखे तब तो पर पद पथ पर्त उतार पाऊ तो जोर से बंद पड़ते हैं। तो जल प्रवाह में जल आलिंगत जैसे, वैसे भगत जी क्या अवस्था हुई, कैसे जल बहता है ना, जल के ऊपर जल भवना और छोटे छोटे काल काल काल मंडली होती है भवनाओं की, वो जल भवना होता है। तो यूं चलते जोर से, तो अपने तरफ तो और माँ की तरफ देखे जब तो पैर पीछे पड़ते हैं, अपने देखे तो पैर उठ जाते, भगवान की तरफ ही देखे केवल तो पग उतर पाओ। तो भगवान के स्वभाव की तरफ देखो, अपनी कमियों की तरफ मत देखो। खास बात है यार, अपनी कमी की तरफ देखो तो कभी उद्धार होगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी। भगवान है मारा है, भगवान मारा है मारे और आश्रय क्या है, और मैं किस घर से लूं, कैसे ढूंढू आप, वो कैसे पाऊ, मैं पा नहीं सकता मारे और आश्रय से। जगो वीर समझे रघुवीर स्वभाव, केवल रघुनाथ जी का स्वभाव ही समझते हैं तब पथ पर तो उतार पाओ, तो पैर जोर से चलते हैं। तो केवल भगवान है स्वभाव की तरफ देखो, दयालु था पर कोमलता की तरफ, उस स्वभाव की तरफ देखो, अपने विचारों की तरफ मत देखो, यही विचार देखो बार बार भगवान की तरफ, तो भगवान सुगमता से मिलेंगे मेरे हैं। अपने में ये आने चाहिए कि मेरे दूसरा कोई आसार है ही नहीं, मेरे में कोई अच्छे सदगुण है ही नहीं, मेरे में सच्ची अच्छी लगन है ही नहीं, जिस लगन के भरोसे आपकी आसार हूँ ऐसी मेरे है ही नहीं, केवल आपकी कृपा है, आप शुद्ध हैं, आप सब देखते हैं। प्रबोध चंद्रोदय में आता है कि जब वर्षा बरसने की उन्मुख होती है, सब विचार करे अभी बरसा बरसना है, उस समय में नहीं देखती अच्छा कांटों वाले वृक्ष है, फलों वाले वृक्ष है, फूलों वाले वृक्ष है, कैसे कोरे वृक्ष है, कैसे ये विचार नहीं करती। बरसने लगती है जब ये विचार नहीं करती, वर्षा बरस पड़ती समुद्र में ही बरसती, समुद्र में अब समुद्र को जल की जरूरत है, बरसती है। इस तरह से भगवान कृपा कर जाते हैं तो भगवान विचार नहीं करते, तो वो विचार आपके अधीन है। आप इन बातों की तरफ ध्यान मत दो, अधिकारी तरफ ध्यान मत दो, योग्यता की तरफ ध्यान मत दो, इस ख्याल मत करो मेरे तो भगवान है, मेरे है, मेरे किसी का आश्रय नहीं है, मेरे किसी का आश्रय नहीं है, मैं किसी का आश्रय लेता हूं, ये गलती होती है। मैं वैसे वृत्तियां भी सुनता हूं ठीक तरह से तो मेरी अस्तित्व वृत्तियां नहीं होती। एक लगन भगवान की जो जाए ऐसी लगन नहीं रहती, कई तरह लगन कई आती है, इंतजाम नहीं देती। मैं कैसा ही हूं, कोई हूं, कोई कैसा हूं, भगवान अपने हैं। जब समझद रघुवीर स्वभाव तब पथ पलत उतार पाओ, केवल भगवान के स्वभाव की तरफ देखो, आप अधिकार के तरफ देखो, अपनी योग्यता की तरफ देखो, अपनी पात्रता की तरफ देखो, अपने केवल भगवान की कृपा की तरफ देखो, कृपा लो भगवान। तो भगवान को याद नहीं रहता, आप याद करते हो तो भगवान को याद आ जाती है। तुम्हारा मन ऐसा नहीं है, तुम्हारी बुद्धि ऐसी नहीं है, तुम्हारा विचार ऐसा नहीं है, तुम्हें तत्परता तुम्हारे अंदर में है, कई बातें हमें बहुत सी। एक कब आती है, आप याद करते हो तब, आप कोई की तरफ ना देख रहे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार बैठे एकदम, और कोई बात याद ही आपको नहीं आवा, फिर बहुत याद नहीं आई, बहुत जल्दी काम बढ़ जाएगा। अरे वो काम मना रहे भगवान दर्शन दिए, अरे उसके बाद में सब छूट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब रिद्धि आप सब ठीक हो जाएगी, आप साफ हो जाएगी, आप साफ देखो भरोसा, ख्याल मत करो। माँ की तरफ देखते पैर पीछे पड़ते हैं, अपनी तरफ देखते वो खड़े रहते हैं, या भगवान की तरफ देखते चल पड़ते हैं, तीन बात आई। बच्ची महाराज माता की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, हिम्मत नहीं होती, वो अपनी तरफ देखते हैं तो ठीक रहता है। जगन्नाथ जी स्वभाव की तरफ ही देखे बोली, उसमें देखो मत दूसरे। जवानों को प्राप्त करना चाहो तो माँ को केवल याद करो, बस याद, भगवान है, भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं कैसा ही हूँ, भगवान की तरफ ही केवल वृत्ति लगे, मैं कैसा हूँ ये भूल जाता है, भूल जाता है। तो ये आप भूल जाओ तो भगवान ही भूल जाएंगे, भगवान ही भूल जाएंगे, आप भूल गए तो भगवान ही भूल जाएंगे, देखिए बहुत काम बन जाएगा। तो ये रास्ता मिला भाई, इतनी बातें होने से ये रास्ता मिला कि भगवान की तरफ देखो केवल, वे दयालु है कृपालु है। रात न प्रभु चित्त सुख कहेगी, सुख की कोई याद नहीं रहती, अपना नहीं अपने कुछ नहीं, केवल भगवान के तरफ बहुत व्याकुलता हो जाए, केवल तो भगवान शुरू हो जाए। तस्य हम स्वरूप पार्थ अनन्य चेता सत्ता यो मान सुमति नित्य सत्ता, तस्य हम स्वरूप पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, नित्य युग से योग, तो नित्य युग योग के लिए मैं सुलभ, ये बात है। इस वास्ते भगवान को पुकारो तो सज्जनों अपने गुणों की तरफ, अपने अधिकारी की तरफ, अपने शुद्धि की तरफ, अनु की तरफ देखो, भूल जाओ इस बात को, इन बातों को भूल जाओ, याद ही नहीं रहेगी, याद ही एक ही रहेगी, भगवान मेरी तरफ देखते हैं, बालक का रोने की तरफ देखती है माँ, माँ की जो सास है जेठानी है नर्द है वे भी रोने की तरफ देखते हैं, तो दूसरी तरफ देखते ही नहीं तो पात्र हो जाता है। सच्ची बात ये है, अपनी तरफ से कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मेरे में कोई योग्यता नहीं हुई, मेरे में इतनी है कि भरोसा आपका ही है, केवल आपका, इस बात पर दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता। अपने केवल व्याकुल था, उनके बिना भगवान के बिना व्याकुल था केवल अपने, सब ठीक हो जाता है, सब काम ठीक हो जाता है। एक याद रखो, याद को मत करो और बातों की तरफ ख्याल मत करो, मेरे हैं भगवान, मेरे हैं मेरे हैं, माँ है मेरी माँ है, कोई अवगुण नहीं देखता, गुण नहीं देखता, अपनी योग्यता नहीं देखता, अपने कुछ भी नहीं देखता, मेरी माँ है मेरी है, एक ही तरफ ख्याल है। उन्होंने न्यायदान बता दिया ना, एक तो माँ, एक भरत जी, एक भगवान, तीन हो गए। तो माँ के वित्त पर तब तो जाने के पंख पहले पीछे पड़ते हैं, ये अपनी तरफ देखते वो ठहर जाते हैं, जब रघुनाथ जी की सब तरफ देखे तब जोर से पंख पड़ते हैं। तो केवल भगवान की तरफ ही देखो, अपनी तरफ ही देखो, आपको याद ही देने सोची बात, मैं कैसा हूँ क्या नहीं हूँ, घबरा जाओ एकदम, तो भगवान देनी लगी। ये चतुर समझदार होते नहीं, समझदार हो गए भगवान और है, और बेसमझ हो भगवान दूसरे। बेसमझ ठीक सीधे सीधे भगवान अपना अपने बारे में, माँ मेरी है इस तरफ भेजा रहा हूँ, माँ अपनी योग्यता में ख्याल नहीं है, बच्चे को अपनी योग्यता की तरफ ख्याल है ही नहीं, माँ की तरफ है। मैं नीचे पड़ा और माँ मैंने गोद ली लेती, क्यों नहीं लेती है, क्यों नहीं लेती, कारण केवल माँ ही है बस, मेरी कोई अयोग्यता है मैं पात्र नहीं हूँ, ये नहीं, तो माँ ही भूल जाती है। वो भूल जाता है अपना योग्यता, अपनी पात्रता, अपनी बात भूल जाता है, तो भगवान ही भूल जाते हैं। तो इतनी बात है भैया, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ क्या देखे, भगवान की तरफ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे, माँ मेरी है बस, माँ मेरी है, देव भगवान, तो भगवान कुछ नहीं करते, भगवान का मरना ही पड़ेगा, ऐसे सब काम हो जाएंगे। मैंने देखा है तो अपनी तरफ से पूरा ठीक तरह से बस, तो योग्यता उनमें कम नहीं हुई है, ऐसे साधक होते हैं उनमें योग्यता कम नहीं होती है, और वह कम ही होती जिसकी पूर्ति भगवान की इच्छा करती है, उनको करनी पड़ती नहीं है, वो कमती हो पूरे आप करो। हम तो यही कहेंगे आप मिलते क्यों नहीं, मिलते मिलते, इतना ही हमारा तो प्रश्न है, और हमारा प्रश्न नहीं, हमारा प्रश्न इतना ही है, फिर मिलना ही पड़ता है, भगवान ठाकुर जी को मिलना ही पड़ता है, क्या करे करे क्या करे? कुएं से पानी निकालना हो और कुछ करनी हो तो कुछ कुछ सामग्री अपनी होती है, सामग्री तरफ ख्याल ही नहीं, केवल भगवान की तरफ ख्याल है। देखो भाई, मूल में हमारी योग्यता के लेकर के पता नहीं है। मैंने तो कहा भी था कि जितने भगवान के भक्त हुए महात्मा हुए वे सब ये बात मानते हैं हृदय से कि हमारे अवगुणों की माफी के बिना भगवान प्राप्ति होती नहीं, अंत में माफी करेंगे तभी होगा, हम पूरे के पूरे पात्र हो जाए पर भगवान मिले ऐसी बात नहीं है, पूरे पूरे रो पड़ते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, यही कर सकते हैं, पात्रता पूरी नहीं कर सकते। जहां कहीं भगवान ने किया है प्राप्ति होती है तो वही है केवल एक तरफ ही, मैंने तो ये जोर से कह दिया था कि किसी को किसी महात्मा को केवल उसे गुणों के कारण उसमें योग्यता के कारण आप दर्शन दिया हो ऐसा नहीं है। माफी करते ही है, करनी पड़ती ही है, माफी के बिना काम चलता ही नहीं, तो फिर क्यों अतिक्रमण करे। पूरे अधिकारी बन जाए हम और भगवान मिले ये कट लेना, यही पूरे ये मंगा रहा आप। अच्छे अच्छे संतों की बातें मैंने सुनी है, अपनी बात में बड़े दृढ़ बड़े पक्के, अपनी धुन में बड़े पक्के, सब हो जाए, सब कम हो जाएगा। एक भगवान की तरफ ही वृत्ति हो गए, एक कमी है मेरे में, ये कमी है, ये कहीं मैंने याद नहीं रहती, याद लगन लगनी चाहिए, लगन में याद नहीं आवे, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वह सोए, नारायण जिस लगन में तरन में लीजे खोए, तरन में खबर लगन में सब कुछ है, भूल जाए फिर सब हो जाता है, फिर पात्रता भी आ जाएगी, अवगुण दूर हो जाएंगे, गुण भी आ जाएंगे, सब चीजें हो जाएगी। परंतु एक दफे अपनी तरफ केवल अपात्रता है, मैं रह गया, मैं क्यों रह गया, एक साधु थे वो मिले तो वो रोने लग गए कि जो अच्छे अच्छे चले गए, घनश्याम जी चले गए, सुखदेव जी चले गए, शेर जी चले गए, भाई जी चले गए, अच्छे चले चले गए, मैं अकेला रह गया, कोई नहीं गया, कोई रोने लगे, अच्छे अच्छे पुरुष चले गए, मैं अकेला रह गया, सुनता रह गया, सुनने सुनने कोई नहीं, क्या लग गए, क्या वास्ता, ये भीतर की बात है, मेरे में कितने गुण है, कितने ऐसे ऐसे, मैं अकेले रह गया, अच्छे अच्छे सब चले गए, मैं अकेला कैसे रह गया, क्यों रह गया, क्यों रहा मैं, रहा ऐसे कर रोने लग जाए, ऐसे रोने लग जाए तो फिर भगवान को, फिर भगवान से निरंतर, फिर भगवान सब काम का बने, सब कर देंगे, बस दूर जाए, अपनी तरफ नहीं देखे, केवल भगवान की तरफ ही देखे, केवल भगवान की तरफ, केवल भगवान की तरफ देखने से भगवान की केवल दयालुता है, कृपालुता है, कोमलता है, शुद्धता है, सबके हितैषिता है, स्वतः स्वभाव है, उन गुणों तरफ जाती है, केवल भगवान की तरफ देखने से भगवान के गुणों की तरफ भी जाती है, और दूसरी जाती ही नहीं, उधर दूसरी जाती है तो वही भी जीते है, वही भी जीते तो वैसे ही वैसा भाव बनता है, वैसे ही वैसा भाव बनता है तो वैसी वैसी प्रार्थना होती है, वही भाव रूपये प्रार्थना भगवान को कोमल पिघला देती है, भगवान पिघल जा रहती है, अब क्या करें, बच्चे रोने लगे, अब क्या करें ये बात दी है भाई, विचार करने से सब में सरलता से सीधापन से एक ही बात, भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, संसार में कोई भी अपना नहीं है, नाथ आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के, बेगान कोई दुख में सहारा, सुनो तो किसी की मत बात प्यारा, एक भगवान दरबे, भगवान की तरफ ही देख केवल बीच में वृत्ति चली जाती है और जाए बातें ऐसी विलक्षण है, बहुत विलक्षण बातें हैं जो पता नहीं है लोगों को। जो विचार करते हैं, पढ़े लिखे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें गहरे उतरे हैं, समझे हैं, मुझे बड़ी बाधा लगती है। खाली ऐसी ऐसी गहरी बातें, ऐसी ऐसी बातें हैं जो भगवान को एकदम खींच ले, ऐसी बातें हैं। परंतु हमारे को ज्ञान होना चाहिए बातों का, भगवान का ज्ञान। ज्ञान में एक ही बात खास, भगवान के ही स्वभाव की तरफ देखो, भगवान कैसे हैं इस तरफ भी देखिए, स्वभाव की तरफ देखा जाए। ये जो साधारण प्राणी है ये भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं? भगवान की दयालुता है, कृपालुता है, कोमलता है, शुद्धता है, सबके प्रति एक कृपालुता है, उस तरफ भी देखते हैं, उस तरफ देख के रोने लग जाते हैं। तो वे जब देखते हैं उसे तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव वदाम्यहम्। भगवान भी उनको ऐसा ही बजते हैं जो भगवान को भी याद नहीं आती बातें, वो भूल जाते हैं अपने आप को। जैसे विदुरानी छल का भगवान मुख में दे रही है और गिरी फेंक रही है, तो भूल गई, उसको पता नहीं रहा भगवान भूखे हैं, उनको भोजन देना है, कुछ परवाह नहीं। दे रही बड़े प्रेम से विवर हो गई, अरे भगवान ने छल खिचले खाने लगे, छल के खाने लगे, छिलकों का पता नहीं लगा भगवान को, वो छिलका कर रही है। बहुत बहुत बहुत विदुर जी आए, क्या ढंग है, पीड़ा जो बिछाना चाहिए सूटा जो उल्टा बिछा दिया, चार तरफ आगा चार तरफ, एक पागो बीच में उल्टा दो उसमें बैठे भगवान ने छिलके से मारे। ए बड़ा नशारा है, भगवान का बड़ा नशारा है। फिर विदुर जी आए कि क्या है तेरे कपड़ा कहाँ, कैसे बात है, क्या ढंग है, कैसे बैठी हो, कपड़ा ही नहीं था बड़े मेरे, क्या है? चुप बैठी। अब विदुर जी महाराज ने हाथ धोए, केला धोया, धोकर देने लगा, गिरी गिरी देने लगे। कहे विदुर जी सुनो, कहे किशोर जी सुनो, विदुर जी वो स्वाद नहीं, वह में जो रस था वो रस नहीं है, सिलका में जो रस आनंद था वो रस है नहीं है। भगवान भी भाव की भूख है, भगवान की उनकी केला सिलका है नहीं है। यही विदुरानी जो दे रही है वो जिस भाव से दे रही है, जिस भाव से ले रहे हैं, जो खा रहे हैं वो याद है, याद ही नहीं है कि गिरी नहीं देती है, उसको याद ही नहीं है। भगवान बहुत चतुर है, बहुत चतुर है, सपा फोड़े समझ गए, सभी छिलका खा कर लिया खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बलराम जी के मन में ऐसे आनंद लहर आई है, महाराज ये ठाकुर जी भूखे हैं, बस बुजुर्ग कराना है इनको, एक किले गह रहे हूं मैं, अभिमान ले रहे हैं। बलराणी को पता नहीं है कि केवल खिल छिलका दे रहे हैं, तो भगवान को भी ये पता नहीं इसलिए खा रहा हूं यार दिखते बड़े खुश हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे, बड़े राजी हो रहे हैं कि बहुत बढ़िया, ऐसी बात है भाई। भगवान ने प्रेम में भगवान नारायण भूखा भूख है, एक ही बात याद है, विदुषण जी को भगवान भूखे, मेरे को भूख लगी है, भूख दुर्योधन का मेवा त्याग साग विदुर घर का आया। दुर्योधन के मेवा थे, बढ़िया बढ़िया पकवान थे, अच्छा ही होते, दिल से नहीं जाती उधर दिखती है, जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। देखो भाई, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, अगर तुम्हारी चीज अच्छी ग्रहण कर लूं तो मेरे दोष लगे, क्योंकि संधि करना आता है वो चीज खा लेता है तो वो घूसखोरी होती है। क्या क्या चीज दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या ही नहीं है। दुर्योधन कहते हैं मिश्री भोजनम, तो शूद्र के घर पर हमने भोजन किया, हमारे शूद्र ब्राह्मण है कैसे, वो मेरे को याद नहीं है। तो बस एक ही बात है, भगवान को लगी भूख, विद्रोह ने देखा कि भगवान भूख है, बस ये बात है भाई। याद नहीं रहने से याद है, याद आती तो कभी छिलके देती, याद होता तो छिलके देती, तो बात घेर देती बढ़िया बढ़िया। एक चीज फेंक दे, एक चीज दे देनी एक है, नष्ट हो गई। भगवान के छिलके में जो रस है वो रस है नहीं, बढ़िया से बढ़िया केड़ा तो नहीं, वो भूल गए, अभी याद ही नहीं है। विद्रोह को याद नहीं क्या दे रही हूं, तो भगवान को याद नहीं क्या खा रहे हूं। विद्रोह जी वो रस था, उस छिड़काव में जो रस है वो रस नहीं। ठाकुर जी तो एक ही है लगन भीतर की, जब भगवान विशेष जानकार है विश्वास गांधी के, उस भगत को दिखता नहीं, भगत को तो भगवान दिखते, केवल उनका दिखता है बस, अपना दिखता ही नहीं। सजनो ऐसी लगन बढ़ाओ, भगवान में लगन बढ़ाओ, भगवान मेरे हैं, मेरे सब कुछ आ जाएगी, सब योग्यता आ जाएगी, योग्यता चतुराई समझदारी सब आ जाएगी, सब एक लगन, एक लगन, उस लगन के भीतर में सब रद्दी भी आते, सीधा फीधा भगवान की तरफ विचार है बस। नाथ हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, प्रेम से करेंगे हे नाथ, हे नाथ। ऐसी लगन ही रहनी चाहिए इधर ही, खिला छिलका छिलका खा कर भगवान खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। विदुर जी बड़े प्रेम से देते हैं, प्रेम से गाते हैं, विदुर जी वो रस नहीं है, जो पहले रस था वो रस नहीं। कुछ याद ही नहीं आवे, इस प्रेत प्रेम में भूल गए, विदुर जी भूल गए, विदुरानी भूल गई, ठाकुर जी भूल गए, ऐसी दिशा हुआ है। पुकारे भगवान को, कई ऐसी बातें हैं जो हमें मिली है शरणानंद जी के व्याख्यान में, उनके विवेचन में बड़ी गहरी बातें हैं, नई बातें नई, उनका विवेचन एक नए ढंग का है। तो ध्यान नहीं जाता है, बड़े बड़े दार्शनिक जाते हैं, भाव भी उनका विलक्षण है, वृत्ति भी विलक्षण है और पकड़ भी विलक्षण है और उसमें उतरे भी विलक्षण दिखते हैं। सब संतों से विलक्षण बात है, निराली बात है, एकदम समझ नहीं सकता एक आदमी। मेरे को इस तरह आया है, सरदान जी के सामने इतने तरह के पुरुष आए, हम किसी के सामने ऐसा कोई आदमी आया ही नहीं जिनके सामने भगवान सरदान जी विशेष करके तो सुनते हुए बताऊंगा, किसी को नहीं बताई, किसी को कहा नहीं, ऐसी गहरी गहरी बात है, विलक्षण बात है, बहुत विचित्र बात है। मैं कहूँ कह नहीं सके कोई है नहीं, कहीं नहीं मैं देखूँ जो कोई बहुत है तो आ जाए उसको विशेषता से किसी का पता नहीं का, एक भी आदमी नहीं मिला उनको। हाँ मेरे विचार से मैं अगला का विचार है, ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला उनको। देव की जी जो बेटी बेटी करते थे बड़ी कृपाई, अपने पुत्री मानते थे, पुत्री रही मैंने उसको भी एक आध बात बता नहीं बताई, ऐसे कह रहे थे। अरे गहरी बात है, जो गहरी बड़ी गहरी रीति से गई है, वो देखते नहीं है, बड़े बड़े आचार्य वो नहीं देखते, इतनी गहरी बात है। तत्व बताया, गहरा तत्व बताया, सब भाई सब गहरा तत्व, मेरे मन में तो कभी कभी आती है कि दो चार पांच सौ आदमी हम इकट्ठा करके बताओ, बैठा नहीं हुआ तालमेल बैठी नहीं, हमारे मन में ही हुआ नहीं, उनके मन में ही नहीं आई, विचित्र है, नई नई बातें बताई भाई, बड़ी नई नया सिद्धांत, सिद्धांत का परिणाम जो क्या होगा उस परिणाम को लेकर ये लीला नई बातें नहीं, नया सिद्धांत है, समझ नहीं सके इंसान, हरेक आदमी समझ नहीं सकता, परंतु वैसे किसी पर ही ढूंढ जाए ऐसे वो बात नहीं, वास्तव में ऐसा कोई पात्र मिलता नहीं। शेठ जी के मन में बातें थी कहने की, मैंने दो बार कहा बलिदास जी हो, वो आप पूछो तो आपको बता देंगे, वो पूछा तो यहाँ कौन है, वो नौकर था सीताराम, सीताराम है, चुप हो गए। मैं कह रहे सीताराम को तू बाहर चला जा गए, क्या पता है क्या, ये उन्होंने देखा दो बार का आपके साथ बहुत भीतर से प्रेम करने वाले हैं, शेठ जी कहता साथ भी जाएगी नहीं बताएगी, जो कोई बताने वाला मिला नहीं ऐसा, बहुत गहरा हम तो ऐसे ही पात्र हैं भाई, ऐसे योग्य नहीं है, हमें अधिकारी नहीं है, वो भी भगवान की कृपा से काम चलता है। आप लोग इतने सुनते हो फसवाने का मन भी करता है, कहता भी वो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एकाग्र हो चित्त में कीर्तन करो मन लगाकर।